Biraz erken, biraz geç kaldım kendime. Hayat bir yarım daire. Başkası tamamlar benim yerime. Hayat bir yarım daire. Yıllar içinde döndüm hatime. Bir dışımda bir içimde zamanla zevk ve acıyla. Biraz erken, biraz geç kaldım kendim.